Hustlerski system obczajam, bo bywa w moich zwyczajach. Pamiętam czasy, gdy na ławce mogłeś jointa zajarać. To wtedy zgraja ta była napędem mojego życia. To CZK za zakrętem panąszy się po chodnikach. Pierwszy telefon klikam, ustawka chłopaki znikam. Za kilkanaście minut z taborem z powrotem zawitam. Uwaga psy na chodnikach, to tutaj orient się liczy. Pierdoli mnie to i znikam, gdzieś przy bocznej ulicy. Tam patrol miejskiej policji, jakiegoś pijaka ćwiczy. Spokojnie mijam ich, mimo pełnych kieszeni liści. Obieram hajs i po wszystkim feraj naciśnie na palet. Wakacje freestyle od tłok i przejmujemy salę. Robimy wódę i zamek, pić idę rozstaw po kale. Kielony gołdą na pełni, jej więcej nalej. To znałem za mało lata, miałem zadatki na klasy. Dziś nadal rap mam we krwi, chociaż zmieniły się czasy. Uważaj na siebie, ziomuś, gdy nocą wychodzisz z domu. Nie daj się złapać patrolom i z dala bądź od pogromu. Nie każdy hajs jest wartego, by się narażać na stricie. Weź trzymaj rękę na pulsie i orient mnie i na to liczę. Uważaj na siebie, ziomuś, gdy nocą wychodzisz z domu. Nie daj się złapać patrolom i z dala bądź od pogromu. Nie każdy hajs jest wartego, by się narażać na stricie. Weź trzymaj rękę na pulsie i orient mnie. To liczę. Nocne szlaki przecieram, znów gdzieś za rogiem afera. Ulica świadkiem wydarzeń, wychodzę hajsy pozbieram. Odpalę bro na plenerach, ogarnę kilka tematów. Dam rap z grubego pułapu, pozdrowię z boja wariatów. Za parę chwil na te ptaki przetnę kolejną przecznicę. Licho tu nie śpi za rogiem, orientna farta nie liczę. Gdy w bramie ktoś zaczął krzyczeć, torebka poszła gdzieś w obieg. Za taki numer frajerze, w końcu rozliczysz się z Bogiem. Telefon dzwoni, odbieram, żomuś za gośkę nie mogę. Ustawka sztywna na zegar, fura zajeżdża mi drogę. Patrzę, że swoi i wsiadam, podwieście mnie na kaliny. Biorę skręcze twistera, daj łyka, brakuje śliny. Gadka o niczym się klei, w sumie się znamy od dawna. A kiedyś koks, teraz trawka, to nie chytro zagadka. Pod nogami miał plecak, pytam więcej niż paczka. Mówi, że grubo więcej i że wszystko podziałka. Fura wjeżdża na światła, w moment japa mu zbadła. Z tyłu psy w furze dress i kierowca bez prawka. Pomysł przydałby się, ale klamka zapadła. Każdy z nas pali franka, krótka piłka radiowo. Wracam, nawijam do ziomka, weź pik banknotów przygotuj. Wyciąga portfel na tempie, pyta 6 stów będzie stykać. Skorumpowany skurwysyn, nie daliśmy się wykiwać. Uważaj na siebie, ziomuś, gdy nocą wychodzisz z domu. Nie daj się złapać patrolom i z dala bądź od pogromu. Nie każdy hajs jest wartego, by się narażać na stricie. Weź trzymaj rękę na pulsie i orient mnie i na to liczę. Uważaj na siebie, ziomuś, gdy nocą wychodzisz z domu. Nie daj się złapać patrolom i z dala bądź od pogromu. Nie każdy hajs jest wartego, by się narażać na stricie. Weź trzymaj rękę na pulsie i orient mnie i na to liczę.